Testuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Hepa Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Hepa Slimin na wątrobę. Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Przed chwilą minęła 18. Południowa audycja, zapraszamy do Trójki i Piotr Łodej. Dobry wieczór Państwu. Poniedziałek, 13 stycznia, skoro już po 18, zatem czas na serwis informacyjny. Przygotował, przedstawi Michał Przerwa. Film Jana Komasy, Boże Ciało, z nominacją do Oscara w kategorii najlepszego filmu międzynarodowego. 50 milionów dolarów australijskich na program ratunkowy dzikiej przyrody. Tyle przeznacza australijski rząd. Dzień Obrońców Wolności. Litwini upamiętnili zabitych przez radzieckich żołnierzy 29 lat temu w Wilnie. Film Boże Ciało powalczy o Oscara. Obraz Jana Komasy otrzymał nominację w kategorii najlepszego filmu międzynarodowego. Zmierzy się w niej z filmami z Korei Południowej, Francji, Hiszpanii i Północnej Macedonii. Corpus Christi, Poland. Boże Ciało opowiada historię 20-letniego Daniela, który po wyjściu z poprawczaka zaczyna udawać księdza. Film Jana Komasy otrzymał 10 nagród na 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Wieni i został zgłoszony przez Polskę do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Głównym rywalem Bożego Ciała w walce o statuetkę Oscara będzie południowo-koreańska komedia Parasite. Film ten zbiera w Stanach Zjednoczonych bardzo dobre recenzje krytyków i spodobał się widzom, przynosząc w amerykańskich kinach 25 milionów dolarów dochodu. Parasite zdobył łącznie 6 nominacji, w tym za scenariusz, reżyserię oraz w głównej kategorii za najlepszy film roku. Szansę na Oscara ma także Ból i Blask hiszpańskiego reżysera Pedro Almodovara. Ceremonia wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej odbędzie się 9 lutego w Hollywood. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ponad 30 tysięcy osób złożyło wnioski o dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznej, która przetwarza światło słoneczne na energię elektryczną. Około 27 tysięcy beneficjentów już otrzymało środki na ten cel na łączną kwotę ponad 130 milionów złotych. Tak w Ministerstwie Klimatu podsumowano program Mój Prąd. Ogłoszono również drugi nabór wniosków. Zaledwie 4 miesiące wystarczyły, aby program Mój Prąd odniósł spektakularny sukces, ocenił minister klimatu Michał Kurtyka. Fotowoltaika prosumencka przeżywa w Polsce prawdziwy boom i jest to w znacznej mierze za sprawą programu Mój Prąd. Dziś rozpoczął się drugi nabór wniosków w ramach programu Mój Prąd, który realizuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezes funduszu Piotr Woźny poinformował, że warunki uzyskania środków na inwestycje pozostaną takie same. Jak dodał, wnioski można składać za pośrednictwem strony internetowej mójprąd.gov.pl. Będzie można sprawdzić status złożonego wniosku. Uważamy, że to bardzo ważne narzędzie, żeby każdy, kto złożył wniosek, wiedział, na jakim etapie jest jego sprawa. Z programu Mój Prąd mogą skorzystać właściciele domów jednorodzinnych. Dotacja pozwoli na obniżenie kosztów inwestycji w fotowoltaikę maksymalnie do 5000 zł. Marta Szulborska, Polskie Radio. Australijski rząd przeznaczy 50 milionów dolarów australijskich na program ratunkowy dzikiej przyrody. Łączne straty, które poniosła Australia w wyniku trwających od września pożarów, szacuje się na co najmniej 5 miliardów dolarów australijskich. Połowa wyasygnowanych pieniędzy trafi do opiekunów zwierząt, lecznic i ogrodów zoologicznych, mówi minister środowiska Susanna Ley. 25 milionów dolarów zostanie przeznaczonych dla szpitali dla zwierząt i ogrodów zoologicznych, które będą pracować nad odbudową populacji, a także pomagać dziko żyjącym zwierzętom. Podczas wizyty w szpitalu Port Macquarie Koala, gdzie leczy się ranne misie, minister zapowiedziała również, że w części kraju koala mogą trafić na listę gatunków zagrożonych. To konsekwencja tragicznych pożarów, w których te zwierzęta masowo giną w wyniku trwającego od września kataklizmu. Tylko w stanie Nowa Południowa Walia wyginęło ponad 30% populacji koali, które nie potrafią samodzielnie chronić się przed ogniem. Litwini obchodzili dziś Dzień Obrońców Wolności. Nasi sąsiedzi upamiętniają w ten sposób tragiczne wydarzenia, do których doszło 29 lat temu pod wieżą telewizyjną w Wilnie. W wyniku szturmu wojsk radzieckich życie straciło wtedy 14 osób, a kilkaset zostało rannych. Litwa była pierwszą republiką Związku Radzieckiego, która ogłosiła niepodległość. Nie spodobało się to władzom w Moskwie, które najpierw wprowadziły blokadę gospodarczą kraju, a później rozkazały wojsku zająć strategiczne obiekty w Wilnie. Na znak protestu tysiące ludzi zebrały się pod gmachem parlamentu, budynkiem radia i telewizji oraz przy wieży telewizyjnej, aby ich bronić. Czuć było zagrożenie, niejasne było, co nas czeka, powiedział polskiemu radiu uczestnik tamtych wydarzeń, parlamentarzysta Eugeniusz Gentwilas, który niecały rok wcześniej został jednym z sygnatariuszy aktu

Program Trzeci Polskiego Radia. 9,5 minuty po godzinie 18. Boże Ciało otrzymało nominację do Oscara. Film Jana Komasy powalczy o statuetkę w kategorii Najlepszy Film Międzynarodowy. Te nominacje do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej poznaliśmy dziś w Los Angeles. Sygnały od państwa, między innymi ze skrzynki SMS-owej. Ogromna radość już z samej racji nominacji. Także w skrzynce mailowej życzliwości od państwa przekazujemy je i już teraz serdecznie gratulujemy twórcom, reżyserom i producentom, którzy zaangażowani właśnie w to dzieło. A ceremonia wręczenia Oscarów w nocy 9 lutego w Dolby Theatre w Hollywood w Trójce. Noc Oscarów w nocy z 9 na 10 dzień lutego. Rano 10 lutego w poniedziałek poznamy zdobywców tegorocznych Oscarów. No i oczywiście także wracamy do tematu, bo o tym mówiliśmy przed godziną 18. Jak sprawdzić, czy nasz organizm jest przygotowany do podjęcia sportowego wysiłku, choćby do biegania. 2 dwójki i 7 trójek. Mam 70 lat. W ubiegłym roku przebiegłem maraton Nowy Jork, maraton Berlin. Biegam od 5 lat i oprócz badań kardiologicznych bardzo ważne są badania przepływów w żyłach i w tętnicach i jak wygląda nasz organizm, jeżeli chodzi o zakrzepicę. To są podstawowe badania, które powinno się robić w pewnym wieku, o czym bardzo często zapominają nawet lekarze. Bardzo dziękujemy za to przypomnienie. 2 dwójki i 7 trójek w tych i innych sprawach, o których dotychczas mówiliśmy. No a teraz nasza skrzynka SMS-owa 71335 dla wszystkich, którzy chcieliby zdobyć płyty tego tygodnia Acid Drinkers. No i może niech też nazwa zespołu będzie hasłem. Po tym, że haśle, proszę napisać imię, nazwisko i adres, pod który wyślemy płyty tygodnia. Słuchamy, a z tegoż właśnie wydawnictwa Zalewski i Joker. Don't talk too loud, walls got ears, and if you talk too loud, it costs too many tears. Don't shout so loud, I know that you are brave, and if you shout too loud, you are taking your grave. Joker is funny, Joker is great, he's the best in his branch, he's got the biggest pay. Countrywide clown, the most stupid star, the moron of the year, but don't try to shoot him down. Don't talk so loud, walls got ears, and if you talk too loud, it costs too many tears. Don't shout so loud, I know that you are brave, and if you shout too loud, you are digging your grave. You are digging your grave. Digging your grave. To nagranie z naszej płyty tego tygodnia. Kto otrzymuje płyty, dowiemy się za chwilę, ale wcześniej, jak zwykle o tej porze, choć nie jak zwykle, telemostem z Katowic. Bartosz Gajda, dzień dobry. Dzień dobry, pan 50 twarzy Gajdy. Pan pokaże tę jedną z twarzy tutaj. Dzień dobry. A w studiu Mariusz Cieślik. Dzień dobry. Ja chciałem tylko powiedzieć, że nie wiem, czy teraz panowie wiedzą, że już mamy trzeciego króla skoków. Obserwują panowie? Tak, oczywiście. Śledzę, król Dawid, tak. No w ogóle dobre wiadomości z weekendu. Dużo zebrano na orkiestrę i było spokojnie. 3 po 3. Nie wiem, jak u panów redaktorów w Warszawie, a u nas na Śląsku są już ferie. Czy panowie mają wolne? Ale górnicy mają wolne? Też nie kopią węgla? Jak to jest? Nie, proszę pana, jak są ferie, to wszyscy mają wolne. Ja też tylko jeżdżę na występy, udzielam wywiadów, a tak poza tym to mamy wolne wszyscy. Ja panu coś powiem. Taką mam ostatnio refleksję, że jakbyśmy mieli w Polsce rodzinę królewską, to byłoby fajnie, bo byłoby dużo tematów do rozmów, plotek, publikacji. No w ogóle czymś by się ludzie takim zajęli, co jest sympatyczne, ale nieszkodliwe. I teraz na przykład książę Harry i księżna Meghan zamierzają dzielić swój czas między Wielką Brytanię i Amerykę i normalnie pracować. No i tutaj nawet snuliśmy pomysły, co będzie robił książę Harry. Był taki pomysł, że mógł być menedżerem hotelu. No różne rzeczy mógłby robić. No wiadomo, że pani księżna Meghan będzie aktorką z powrotem. No i teraz okazuje się, że jest ciąg dalszy tej historii. Mianowicie królowa Elżbieta zwołała spotkanie na szczycie. Można powiedzieć w języku psychologicznym interwencję. Jest interwencja, ponieważ to nie można sobie tak od ni stąd, ni zowąd być księciem i sobie pracować w hotelu jako menedżer, czy tam jako kelner w restauracji. Jak się zastanawiam, panie Bartku, jakby ta interwencja mogła wyglądać? No, być może ona zainterweniowała tak samo jak ta książęca para, która poinformowała o swoich planach na Instagramie. Wszystkich poinformowali na Instagramie, że chcą mieć więcej prywatności. To też jest bardzo znamienne, prawda? No to ciekawe, jak poinformowali królową. To chyba też na Instagramie. No nie wiem, chyba że mają bezpośredni numer telefonu do niej. Nie wiem. Oni mogą mieć. Ja tak sobie teraz wyobraziłem, że zebrał się tam książę William, książę Karol, królowa i musieli wezwać jakiegoś psychologa i jak ich teraz przekonają, żeby nie wracali do pracy. Albo jakiegoś mediatora, nie? No na pewno jestem jednego pewien, na tym spotkaniu zostanie wypite bardzo dużo herbaty. No tak, myślałem, że pan o czymś innym myśli, jeśli chodzi o picie, ale dobrze. Ja wiedziałem, o czym pan myśli, dlatego powiedział herbata. Bo ja chciałem powiedzieć, że akurat rodzina panująca jest znana z zamiłowania do ginu z tonikiem. Królowa matka, już niestety nieżyjąca, przez całe życie piła 2 szklaneczki w południe i dożyła 102 lat. Oj, a jak ja bym pił 6 szklaneczek dziennie, to mógłbym dożyć 300. Robiłby pan to, czego pan panu, nie wypił do tej pory. Życzymy panu tego serdecznie. Znaczy nie tego, żeby pan pił, ale że pan dożył. Natomiast ja wciąż wracam do tego pytania, jak to będzie wyglądało? To znaczy, czy oni się na przykład pokłócą? Bo przecież oni są ludźmi tak dobrze wychowanymi, że się nie mogą pokłócić. No oczywiście, etykieta zobowiązuje. No to możemy spróbować zainscenizować taką scenkę, że przychodzi mediator, jest mama, czy tam babcia, bo to babcia, prawda? Tak, babcia. Aktualnie panująca królowa i babcia mówi, Harry, no weź. A Harry mówi, nie, idę, chcę normalnie pracować. Nie, nie będziesz pracował, chodź tu, usiądź sobie, napij herbaty. Nie, żona mi każe. To fajnie. Pan to dobrze wymyślił. No, nawet na angielski byłoby łatwo przetłumaczyć, to powiem. Wiadomości teraz z Włoch. Jest taka miejscowość nad jeziorem Como, Corenno Plinio. To druga część od Pliniusza Młodszego, polityka, prawnika z czasów Cesarstwa Rzymskiego. To jest bardzo piękna miejscowość, uważana za perłę architektury, która, uwaga, wprowadziła płatny wstęp. Żeby tam się teraz dostać, trzeba będzie zapłacić kilka euro, 5 euro dokładnie. I to jest kolejne takie miasto, gdzie, czy też miejsce, nie tylko we Włoszech, gdzie za wstęp należy płacić. Na przykład, kolejne, to najsłynniejsza już teraz historia, Wenecja. Jeśli ktoś nie wykupuje pobytu w hotelu, to musi płacić od 6 do 10 euro za wstęp do Wenecji. Amsterdam zaczyna liczyć sobie za wstęp. Brugia w Belgii zaczyna sobie liczyć za wstęp. Są też plaże takie, te najpiękniejsze plaże włoskie i w Tajlandii. Są już niektóre płatne. po prostu nie można tak sobie wejść. Czyli co? Ludzi jest za dużo. No albo nie tyle ludzi jest za dużo, co zbyt często odwiedzają jedno konkretne miejsce. Może receptą byłoby na przykład obok otworzyć coś tańszego na przykład. Zbudować obok miasteczka Corenno Plinio, drugie miasteczko Corenno Plinio, atrapę taką na przykład. Taką Corenno Plinio Regipso. Albo Plinio Corenno. Tak, jeszcze można, ale pan mi poddał bardzo dobrą myśl, bo można jeszcze spróbować zrobić to w wirtualnej rzeczywistości. Po co mają tam jechać, jak sobie to obejrzą w komputerze? O, na przykład. I to nie za 5 euro, tylko sprzedawać takie rendery za 1 euro. I to taniej będzie. Ale wypożyczanie okularów za 5. Chyba, że ktoś widzimy swoje. Kolega ekonomista. Ale tak się zastanawiałem jeszcze nad jedną rzeczą. Czy w Polsce już jest potrzeba, żeby coś takiego wprowadzić? W Katowicach chyba jeszcze nie ma na rynek takiej potrzeby, żeby były bilety wstępu. Proszę pana, aktualnie, nie chcę narzekać, ale aktualnie naturalną barierą wstępu do Katowic są wszechobecne remonty i one dosyć skutecznie zniechęcają do wizyty w tym mieście, ale aczkolwiek ja polecam. A proszę pomyśleć, jakby wprowadzono wstęp do Warszawy, jak korki by się zmniejszyły. Bardzo słuszna myśl, natomiast myślę, że są co najmniej takie dwa miejsca w Polsce, gdzie można by te bilety wprowadzić. Jedna, Tatry, i to jakieś drogie bilety, bo tam rzeczywiście jest za dużo turystów i się... Wysokie bilety. Tak. A drugie miejsce to jest krakowski rynek i tam na przykład nie wpuszczałbym jednak wszystkich Anglików. Niektórych bym wpuszczał, a niektórych nie. Jak pan myśli, których by nie należy wpuszczać? Tych bez butów. No i tych pod wpływem, bo tych... Tak, to się często wiąże. I a propos opłat, to jest niesamowita zupełnie historia. W Zielonej Górze zarząd największej tamtejszej spółdzielni, uwaga, systematycznie nalicza mieszkańcom opłaty za, no zgadnijcie panowie, za co? Wywóz śmieci. Nie, proszę pana, za korzystanie z chodników. I parkingu. No, z parkingiem to jeszcze bym zrozumiał, bo jednak parkingi są, powiedzmy, no trzeba jakoś utrzymać. Natomiast chodzi tutaj o to, bo oczywiście to jest klasyczny polski spór o miedzę. Ponieważ część tych lokatorów wykupiło mieszkania na własność i teraz nie chcą płacić czynszu na takich zasadach jak wcześniej. No, w sumie mają chyba rację, bo to są ich mieszkania. Natomiast spółdzielnia uważa, że powinni płacić. W związku z tym, kiedy oni nie płacą, to ona im nalicza opłaty za korzystanie z chodników. Jeden pan, uwaga, już dostał, pan Henryk z osiedla Pomorskiego, dostał nakaz sądowy zapłaty 7600 zł za chodzenie po chodniku. To gdzie on tak łazi tam i nazad? Ja właśnie się tak zastanawiam. To jest drożej niż Corenno Plinio, ja panu powiem. O co chodzi w tych opłatach? To nawet drożej niż w Wenecji. Pytanie zresztą za jaki okres, ale no tanio nie jest w tej Zielonej Górze. A czy te chodniki są jakoś podgrzewane albo mają jakieś wystające gniazda USB, że można telefon sobie podładować, czy to taka zwykła płyta jest? No tego to ja nie wiem, ale wydaje mi się, że jednak zwykła. Widziałem zdjęcia, no to wynikało, że zwykły takie chodniki i to mówiąc szczerze, nie powiedziałbym, że jakieś szczególnie równe. Takie, no jak to wszędzie w Polsce, no przeciętny, nierówny chodnik, trochę brudny. No Proszę, a czy jest pan jeszcze w stanie sprawdzić, czy to jest na przykład dobowe, miesięcznie, czy od liczby kroków wykonanych? No tego nie wiem właśnie, ale myślę, że mieszkańcy Zielonej Góry na pewno o tym słyszeli. No, myślę, że to jest jednak nowum na całą Polskę. No, do tej pory były bilety wstępu do muzeów, rozmawialiśmy, do parków narodowych, tak? No teraz bilety wstępu na chodnik. Ja myślę, że to jest, można by to opatentować. To znaczy, nikt jeszcze na tym na świecie chyba nie zarabia. No i proszę pana, bardzo bym chciał, żeby tak pozostało. 3 po 3. Powiedziałbym cytatem, chodźmy stąd, bo będzie na nas jeszcze. A mi jeszcze przyszło na myśl, że o to chodzi. O to chodzi. Bartosz Gajda. Na chodniku. 50 twarzy Gajdy, telemostem w Katowicach. Dziękujemy. Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam serdecznie. I Mariusz Cieślik, nie telemostem, a tu przy Myśliwieckiej. Również dziękuję. Dziękuję. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Glad. kalendarza muzycznego. Earth, Wind & Fire, nie tylko dlatego, że to świetne nagranie, ale także dlatego, że dziś Fred White, perkusista formacji, kończy 65 lat. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Płyty tego tygodnia SC Drinkers otrzymują pani Barbara Zolbrachtowa i pan Janusz z Łodzi. Serdecznie gratulujemy. Mówiłem, że świętujemy właśnie w audycji popołudniowej. Świętujemy 55. rocznicę debiutanckiego występu kabaretu Dudek. Tak nam się jeszcze przypomniało. Staropolszczyznę się mnie zachciało. Sęk, sęk. Tak samo dobrze mogłem powiedzieć, ja wiem, tu leży pies pochowany. Pies? Pies. Jaka rasa? Zapraszamy do reklamy. Rozpocznij 2020 rok z wymarzonym 55-calowym telewizorem LED marki Philips 4K Ultra HD Smart TV z technologią HDR za jedyne 1899 zł. Kurka siwa, to naprawdę dobry krok w nowy rok. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. No Haniu, pochwal się, jak ładnie śpiewasz. Kolorowe. Oho. No nie, znowu kaszel. Jutro nie pójdzie do przedszkola. I kolejna nieprzespana noc przed naszą trójką. Na co poleciłby lekarz w takiej sytuacji? To proste. Pewnie poleciłby syrop Herbapect Junior. Herbapect Junior na noc? Tak, bo wyrób medyczny Herbapect Junior można stosować zarówno na noc, jak i w ciągu dnia. I jest skuteczny. I na kaszel suchy, i na mokry. Herbapect Junior dziecku pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu. Czas umyć zęby. Mamo, nie chcę mieć zębów. Tak było kiedyś. Na szczęście teraz mam Dropingo. Kropelki, które barwią osad nazębny na niebiesko. Z Dropingo mycie zębów to dla Filipa świetna zabawa. A dla mnie pewność, że zęby mojego dziecka są czyste i zdrowe. Dropingo. Dlaczego zdaniem mam ekspertek Maxi Pulmon to najlepszy syrop na suchy kaszel? Bo działa od razu i mogę zaprowadzić dzieci do przedszkola. Jak córka okropnie kaszle wieczorem, to podaję jej Maxi Pulmon i może spokojnie zasnąć. Nie ma drugiego takiego leku jak Maxi Pulmon. Maxi Pulmon. Najlepszy syrop na suchy kaszel. Butamira Ticicas 3 mg na mililitr. Objawowe leczenie suchego kaszlu różnego pochodzenia. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Pierwszy trymestr ciąży. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Trwa wyprzedaż rocznika w Skodzie. Teraz komfort i bezpieczeństwo w niższej cenie. Wybrane modele Skody dostępne od ręki z upustem do 14 tysięcy złotych. Sprawdź w salonach. Skoda. Wszystko co ważne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Punktualnie 18.30. Uważajmy na drogach wieczorem i nocą na mgły, na południu lokalnie ograniczające widzialność do 300 metrów. Pogodna noc na zachodzie kraju, za to na Podlasiu, na Warmii, Mazurach, Mazowszu, Pomorzu i na Lubelszczyźnie będzie padał deszcz, w Bieszczadach śnieg. Nocą od minus 2 stopni na południu do plus 3 na północy. A jutro we wschodniej połowie kraju pogodnie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć, na zachodzie deszcz, w Bieszczadach śnieg. No i jutro od plus 2 stopni na krańcach południowych do plus 9 na zachodzie kraju. Trójka. Program Trzeci. A już teraz w studiu Sylwia Zadrożna i nasz gość. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. A ze mną Mirosław Siemieniec z PKP PLK. Dobry wieczór. Dobry wieczór. PKP Polskie Linie Kolejowe za 181 milionów złotych wyposażą 133 stacje i przystanki w pełną informację pasażerską. Umowę w tej sprawie dzisiaj podpisano. Pasażer ma być lepiej poinformowany, a ja też słyszałam, że do historii przechodzą, na pewno większość słuchaczy kojarzy te urządzenia, pragotrony, czyli te takie obracające się klapki z nazwami stacji i godzinami odjazdów pociągów. Czas bardzo szybko płynie. To, co wydawało się najnowszym osiągnięciem techniki, jeśli chodzi o informacje, takie klapkowe wyświetlacze, już demontujemy, a w ich miejsce pojawiają się nowe elektroniczne płaskie wyświetlacze, które pozwalają nam dostarczać informacje bardzo szybko. Zdajemy sobie sprawę z tego, że ta informacja musi być bieżąca, szybka i aktualna i system, który jest montowany teraz na 133 stacjach, pozwoli nam właśnie na takie rozwiązania. Pasażer będzie otrzymywał i na wyświetlaczach na peronie, i na wyświetlaczach, które są umieszczone w przejściach między peronami, dodatkowe informacje o odjazdach pociągów. Będą też infokioski, na których będziemy takie mogli... Takie interaktywne, sami jeszcze, tam będziemy mogli wszystko sobie sprawdzić. Będziemy mogli sprawdzić jeszcze szerzej informacje, jakie pociągi z danej stacji odjeżdżają, o której godzinie, jakie są stacje pośrednie. Taki papierowy rozkład jazdy, mówiąc umownie, ale w wersji elektronicznej, czyli pasażer będzie mógł dowolnie posługiwać się tym narzędziem. Trzeba też zwrócić uwagę, że w zależności od tego, jakie jest znaczenie stacji, czy to jest stacja węzłowa, czy też jest przystanek, w taki sposób będą doposażane w te nośniki informacji i oczywiście nie będą to tylko informacje wizualne, ale także będą informacje głosowe, czyli w zależności od tego, jaką informację pasażer woli, czy woli też zintegrowaną, te informacje będą przekazywane. Na tych stacjach i przystankach montujemy też monitoring, czyli... No właśnie, ma być bezpieczniej. W jaki sposób? Ma być dodatkowy, zwiększony ten obszar bezpieczeństwa. To nie tylko podgląd czy obserwowanie stacji, ale też specjalne aplikacje z czujnikami, z detektorami ruchu, czyli osoby, które będą wiedziały, że na stacji nie powinno być żadnego ruchu, że pasażerów nie ma. W momencie, kiedy taki ruch zostanie zdiagnozowany, mogą podejmować działania, szczególnie Straż Ochrony Kolei w jakichś sytuacjach nietypowych, na przykład ktoś wtargnie na tory, czy jakiś przedmiot znajdzie się niespodziewanie na torach. To są działania, które na pewno zwiększą poczucie bezpieczeństwa. A mówiąc jeszcze o tej informacji, warto zwrócić uwagę na tę większą dostępność. Mówimy o większej dostępności do kolei, ale to jest też dostępność ilościowa, bo zwiększa się liczba przystanków, z których możemy korzystać na kolei, ale też jakościowa, bo ten obszar jest dla nas coraz bardziej przyjazny, wyższe perony, windy, pochylnie, to jest to, co powoduje, że kolej jest bardziej przyjazna. Na razie przede wszystkim na tej linii łączącej dwie granice i na Dolnym Śląsku, ale docelowo na wszystkich stacjach mają się pojawiać takie systemy informacyjne. Z różnych mechanizmów finansowania staramy się doposażać stacje. Teraz z programu operacyjnego Infrastruktura Środowisko te miliony złotych akurat na te dwie linie. Jedna bardzo ważna linia łącząca wschód od strony Terespola z zachodem, czyli Rzepin, stacja graniczna, przez Poznań, Warszawę, czyli przebiega to przez kilka województw. Patrząc tutaj od zachodu, to jest lubuskie, wielkopolskie, a później mamy województwo łódzkie, mazowieckie, aż do lubelskiego i na tych stacjach i przystankach, na tej linii kolejowej mamy te wszystkie nowe urządzenia, a na Dolnym Śląsku odcinek od Zgorzelca do Wrocławia. Ten centralny system dynamicznej informacji pasażerskiej, bo taka jest dokładna nazwa, to kolejna inwestycja realizowana w ramach dużego krajowego programu kolejowego. Wartość tego programu to w sumie 76 miliardów złotych, a ponieważ dzisiaj zaczął się sezon ferii zimowych, to czy w ramach tych inwestycji prowadzonych właśnie w tym programie łatwiej dojedziemy już w miejscowości górskie czy nadmorskie? Mamy już konkretne efekty tego kolosalnego programu. Takiego programu jeszcze nie było o wartości 76 miliardów złotych. Dzięki już zakończonym projektom, na przykład Lubin na terenie województwa dolnośląskiego w Zagłębiu Miedziowym znalazł się realnie na kolejowej mapie Polski, czyli możemy powiedzieć, że ci, którzy chcą dojechać na ten teren czy wyjechać, mogą jechać nie tylko na teren Dolnego Śląska, Polski, ale nawet za granicę, bo to są dojazdy i do Berlina, i do Wiednia, i do Budapesztu. Natomiast możemy też pojechać nad morze, bo ze Słupska do Ustki mamy już od 15 grudnia bezpośrednie połączenia, czego wcześniej nie było. Przybywa nam też nowych przystanków i tutaj możemy się udać na przykład z Warszawy przez Wrocław do Jeleniej Góry, bardzo dobrym połączeniem. W Jeleniej Górze mamy dwa dodatkowe przystanki i dojedziemy do Szklarskiej Poręby, która chyba też dla Trójki nie jest miejscem obojętnym, ale również otwieramy połączenie zimowe z Krakowa do Zakopanego i tutaj na czas ferii na pewno pociągami wielu chętnych będzie mogło dojechać i na tej trasie też pojawił się nowy przystanek. Czyli zachęcamy do korzystania z kolei teraz w czasie ferii. Mirosław Siemieniec z PKP PLK był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A skoro o feriach mowa, to jeszcze jeden temat ku przestrodze, bo dowód osobisty za wypożyczenie nart to nadal częsta praktyka na stokach. Prawo jazdy, paszport albo inny dokument rzadziej, ale wciąż za często są wykorzystywane jako zastaw na przykład w miejskich wypożyczalniach łyże. Sprawa pozornie błaha dla klienta może oznaczać niechcianą pożyczkę, a dla wypożyczającego olbrzymie kary. Więcej o tym Marcin Jagiełowicz. Kilkadziesiąt miliardów euro kary w przypadku wykorzystania danych, ale i za samo wzięcie dowodu w depozyt, właściciel wypożyczalni może nawet trafić do więzienia, choć najczęściej kończy się grzywną lub upomnieniem. Urząd Ochrony Danych Osobowych cały czas dostaje sygnały, że w wielu wypożyczalniach trzeba zostawić dowód osobisty, mówi Monika Krasińska z UODO. Absolutnie. Jakiekolwiek pozostawianie w zastaw dokumentów tożsamości w grę nie wchodzi. Nasze polskie przepisy prawa są tutaj wystarczającą gwarancją dla postawienia stanowczego zakazu tego rodzaju praktykom. Jest jeszcze druga praktyka – skanowanie dowodów. I tu również racja jest po stronie klienta. Racja, której może bronić nawet po tym, jak pozwolił swój dowód zatrzymać lub zeskanować. Same osoby, których dane dotyczą, mają dodatkowe możliwości egzekwowania swych praw wobec takich administratorów krnąbrnych nieco, a mianowicie wnioski o odszkodowania za naruszenie zasad ochrony danych osobowych. Przypominam, to też jest nowy instrument, który został nam wszystkim oddany praktycznie dzięki rozporządzeniu o ochronie danych osobowych do użytkowania. A do czego najczęściej są wykorzystywane dokumenty w przypadku nieuczciwego właściciela wypożyczalni? To pytanie zadałem Jarosławowi Sadowskiemu z Expandera. Ten wymienia przede wszystkim pożyczki chwilówki i zakupy w sklepach z elektroniką. Po jakimś czasie oczywiście na nasz adres, a też nie zawsze, czasami na jakiś inny adres będą trafiały faktury do opłacenia, a może się potem okazać, że będziemy albo zmuszeni spłacać nie swoje zadłużenie, czy płacić za sprzęt, którego nigdy nie dostaliśmy, albo później dochodzić swoich praw. Oczywiście to wszystko da się później udowodnić, ale to wszystko bardzo długo trwa, to wszystko jest skomplikowane. Branie dowodów zastaw mamy prawo zgłosić na przykład policji. Przypomnijmy jednak, że do danych takich jak imię i nazwisko oraz adres zamieszkania właściciel wypożyczalni ma prawo na wypadek, gdyby klient nie zwrócił sprzętu. Ale dane te powinien spisać, a nie zatrzymywać nasze dokumenty. I to dzisiaj wszystko. Kolejne wiadomości ekonomiczne w Trójce jutro po 7.30. Bardzo ważny projekt. Sylwia Zadrożna, bardzo dziękujemy za 21 minut 19. Jeszcze jedna ważna kompozycja w dzisiejszym kalendarzu muzycznym. Lately, I've been wondering about you and the things you do. I'm in love, but you drive me mad. Be so sad to be losing you. Last night, when we had that fight in your car, left me at the bar and I see her talking to her friends. She moves with such grace, like she owned the space. She's so fine, she looks so cool. Got no time, nobody's fool. My girl, she don't read books. My girl, she gives daddy looks. I'm going to be what she wants me to be. I'm her man, doing all I can. My girl, she's above the rest. My girl, she's sure the best. Above the rest, my girl. Oczywiście w dzisiejszej popołudniowej audycji nie mogło zabraknąć Madness, bowiem dziś Graham McPherson, wokalista formacji, kończy 59 lat z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Państwo także pamiętają o 55. rocznicy debiutu kabaretu Dudek. Między innymi pani Zuzanna napisała, że to fantastyczne, bo młodzi aktorzy, wówczas debiutujący, również śpiewający, mieli wspaniały start przy swoich mistrzowskich kolegach. I chwała im za to. Kabaret Dudek, debiutant sprzed 55 lat i o tym mówiliśmy i państwo także przypominali. My również te, nie wiem czy najważniejsze, ale charakterystyczne cytaty z twórczości kabaretu Dudek. Teraz za 18 minut 19. Reportaż w Trójce. Dzięki nieznajomej kobiecie żyje już blisko 20 lat. Jak sam mówi, ma teraz do spłacenia dług. Swoim życiem i działalnością chce pokazywać innym, jak ważne jest to, by myśleć o potrzebach innych. Zapraszam do wysłuchania reportażu Doroty Stabik, Dług serca, którego bohaterem jest Krzysztof Machajek. To już jest 19 lat. Za chwilę będę obchodził rocznicę 20-lecia. Ja jestem zaprogramowany na 30 lat. Tak sobie ułożyłem to wszystko. Nie wiem, miałem tyle, 20 prawie się udało. No. Teraz idziemy, żona idzie w lutym na emeryturę, ja emeryturę, więc planujemy sobie jakoś trochę pożyć. Ja mam świadomość tego, że przecież bez tego gestu tej rodziny ja bym nie żył dawno już, nie? I spłacam w jakiś sposób ten dług. Przeziębiona jedna, druga grypa, zapalenie mięśnia sercowego, spadek frakcji wyrzutowej serca i innego ratunku nie było, tylko przeszczep serca. Najpierw byłem taki liście oczekujący, kiedy jeszcze mój stan zdrowia był na tyle dobry, że czekałem spokojnie, a potem już profesor Zembala powiedział, że ja potrzebuję ciebie tutaj na stole w pełni sprawnego, takiego w sensie, że organy wszystkie są sprawne, żebyś ten przeszczep przeżył. Nie? I trafiłem na taką listę pilną, no i w lutym, 11 lutego 2000 roku, dostałem telefon o 23.01. Nasz koordynator pyta się, czy jestem zdrowy, mam dla ciebie serce, pakuj się. Nie? No zawsze miałem z sobą taki zestaw, który biorę i jadę. Nie? No ale okazało się, że to serce nie dla mnie jest, nie pasuje. Mówi, idź sobie spokojnie spać, jak coś będzie, będę ci dzwonił znowu. No i zadzwonił znowu o godzinie 1 w nocy, szykuj się, karetka przyjedzie i pojedziemy na przeszczep. Jedziemy. Jeszcze sanitariusz, który jechał z nami w karetką, pyta się, czy ja się nie boję. No czego się mam bać? Ja bardzo chciałem żyć, nie? To jest takie coś chyba silniejszego niż, no, zresztą każdy by chciał żyć, nie? To nie jest tak, że nie da się. Ja bardzo chciałem żyć. Mówię, co tam, mnie przyjadą, zrobią swoje i za tydzień, dwa wyjdę, nie? Nigdy się nie interesowałem transplantacją. To ja nie brałem żadnej opcji innej, tylko że wiedziałem, że to się musi udać, nie? Tak zakodowałem w głowie chyba i dlatego to się tak udało. Pierwszy, pamiętam, mój spacer wokół łóżka, to myślałem, że nie przejdę, nie? To człowiek słaby. Szczepiłem się tego masztu z tymi różnymi lekarstwami wpiętymi i wokół tego łóżka pierwsze kroki zrobiłem. Czyli nie źle, jest okej, okay, no. Nie wiem od kogo, no wiem od kobiety, no nie znam imienia, nie wiem nic, wiem tylko wiek, płeć i to wszystko. Ale muszę pani powiedzieć, że rodzina mojego serca chciała wiedzieć, czy to serce się przyjęło, czy ten pacjent, który otrzymał to serce, żyje. Bo piąty dzień, czy szósty, piąty chyba po przeszczepie już byłem na sali na dole, kiedy przyszedł mój koordynator i mówi, twoja rodzina dzwoniła. Chciała wiedzieć, jak się czujesz, czy się przyjęło, czy żyjesz, nie? Czyli oni też chcieli wiedzieć, czy ten ich dar bezcenny, nie znając człowieka, skąd mogą wiedzieć komu, gdzie, nie wiedząc nic o człowieku. Szlachetny czyn, podarowali serce do przeszczepu i trafiło do mnie. sprzęt jest jaki jest. To jest na przykład bieg dla transplantacji. To nie, to komunia rodzina. No otwórz się. A to jest z kolei bieg księdza Gniatczyka. A to jest z kolei Nordic Walking dla takich dzieci w Legnicy. Po przeszczepie, no to pierwsze 5 lat uważałem. Tak jakoś, mój świętej pamięci szef, miałem przeszczep w lutym, a w sierpniu wróciłem do pracy. Nie? Mówi, słuchaj, ludzie chcą wiedzieć, czy ty żyjesz. Czy znają, przecież ty jeździłeś tyle lat, klientów mamy tylu, ty siądź w samochód, jedź, pokaż im, że ty żyjesz. Udało się, przeszczep się udał. Serca, najpewniejszego organu. Jedź do ludzi. No i tak się stało. Wróciłem do pracy. Po przeszczepie zaraz już miałem do domu wychodzić, dostałem udaru. Odjęło mi całą lewą stronę. Nie mogłem mówić, nie mogłem chodzić, nie mogłem nic. Rehabilitacja, rehabilitacja, rehabilitacja. I jakoś do tego sierpnia się wyprowadziłem. Ale to było za mało. Potem gdzieś zobaczyłem kije Nordic Walking, zacząłem z tymi kijami tak sobie chodzić samemu. Nie? Ale potem trafiłem takie fajne koleżanki moje z Lubina. Powiedziałem, że jestem po przeszczepie i chciałbym z nimi chodzić. One przerażone, co ty? No przecież po przeszczepie serca jesteś. Ja mówię, słuchajcie, ja wiem, co ja mogę. Znam swoje możliwości. Tylko chcę wam powiedzieć, żeby coś się stało mi się, gdybyście wiedziały, co jest. No dobra, chodź. No i tak przyjęły mnie do tego grona i chodziliśmy i chodzimy do tej pory. Ja ciągle uważam serce za pompę. To jest pompa, która ma tłoczyć krew i ona nie lubi lenistwa, nie? Ona potrzebuje ruchu. Ja nie mówię, że ja jestem jakiś hiper, super sportowcem. Ja robię swoje, idę swoim tempem. Ta moja koszulka z tym serduchem, z napisem z tyłu, ja żyję, bo ktoś podarował serce do przeszczepu u wielu ludzi, wzbudza zainteresowanie. Ludzie mnie pytają, chcą zrobić zdjęcia. Okej, okay. Już. To jak się idzie z kijkami tak właściwie? Trzeba kąt odpowiedni trzymać, nie? I na przemian. Raz ta, prawa, lewa, na zmianę. I jak się nabierze tego rytmu, to się idzie bardzo szybko. No. Pan dziennie ile chodzi? Dziennie trudno powiedzieć, że pani, ja, że tak powiem, jestem już tak prawie wytrenowany, że ja jak co tydzień mam imprezę sportową, czy idę dychę, czy idę piątkę, to właściwie już teraz tak nie trenuję jak kiedyś, nie? Teraz sobie chodzę spokojnie. Ale to jeszcze jak spotykam ludzi ze sobą, jak rozmawiamy, także tempo jest nieistotne. Ważne jest to, żeby wziąć udział w tym i porozmawiać z ludźmi na temat tego, jak się żyje po przeszczepie serca. To jest istotne, bo ludzie pytają, nie? No jak, z sercem chodzisz przeszczepionym, nie boisz się, no? No czego się mam bać, no? Trzeba po prostu żyć, no. Żona gdzieś nam zniknęła, a chciałam... A się spacerkiem idzie. Miotałam się bardzo. Jak to będzie, jak się skończy operacja, jak będzie wyglądało życie po przeszczepie. Mąż był zawsze dobrej myśli, zawsze mówił, że wszystko będzie okej, wszystko będzie dobrze. No, ja to tak troszeczkę gorzej widziałam, no ale wszystko się skończyło tak, jak jest super. Jednak zmobilizował mnie do chodzenia też, tylko że czasami praca mi na to nie pozwala, żeby być cały czas na tych imprezach, na których on się pojawia, ale w miarę możliwości tak, zaraził mnie tym i chodzimy razem. Rzadko który miesiąc mam jakiś weekend wolny, no naprawdę, to nie ma, no nie ma, no tak. Jakoś tak staram się gdzieś pokazywać, staram się gdzieś spotykać z ludźmi. Bo to jest ważne, żeby ludzie widzieli, że o, facet po przeszczepie i chodzi z kijami z nami, nie? To jest takie propagowanie transplantacji w inny sposób, nie? Bo jak przyjeżdżałem do Zabrze parę lat po przeszczepie, to zawsze rehabilitanci wołali mnie, chodź, pokażesz ludziom, że z tego można wyjść. To ja wiem, że niektórzy mają jakieś tam trochę mniejsze ułomności, ale wychodzą z tego, nie? Najważniejsze, żeby człowiek się ruszył, żeby nie leżał, nie? Żeby się mógł podnieść, żeby mógł chodzić, funkcjonować w miarę swoich sił i możliwości. To jest bardzo ważne. Uznałem, że powinienem pokazać światu, że przecież ja żyję dzięki tej dobroci tych ludzi i pokazuje, że warto organy oddawać. Na różnych imprezach sportowych, na spotkaniach z młodzieżą, w różnych szkołach, w różnych środowiskach, gdzie prowadzę właśnie takie różne konferencje, organizuję sam, jestem uczestnikiem konferencji. Młodym ludziom mówię, że słuchajcie, jak coś się stanie, tragedia, wyrażajcie zgodę na te pobranie. Mówcie o tym w domu, nie? Mówcie o tym w domu. Słuchajcie, tato, mamo, babciu, dziadku, jakby coś się stało, znajcie moją wolę, chcę, żeby oddać organy do przeszczepu. Ja rozumiem, że jakieś takie są opory wewnętrzne, ale z drugiej strony trzeba patrzeć na to, że dajemy szansę innym ludziom żyć. Przecież do nas w ziemi nie są potrzebne te organy, do niczego. A tutaj jest szansa, że część członka rodziny będzie żyło w kimś i będzie miał się dobrze, będzie szczęśliwy, będzie mógł żyć, pracować, uczyć się. Mówmy o tym, rozmawiajmy o tym, bo nikt nie wie, po której stronie się znajdzie. Nie? Nikt nie wie. Ja też nie przypuszczałem, że będę potrzebował serca. Gdzie 40 parę lat, intensywna praca i naraz, no co? Problem jest taki, że wiele nas odeszło już przez te lata, nie? Ale jakoś ja, nie wiem, jakoś udaje mi się ominąć te wszystkie choroby jakieś takie związane z tym braniem leków immunosupresyjnych. Na razie jest dobrze. W lutym mam przegląd, tak jak to mówię. Wtedy się okaże, jak to wygląda, nie? Był to reportaż Doroty Stabik z Polskiego Radia Katowice pod tytułem Dług serca. Nie mów nic, gdy zabraknie słów. Nie daj się zwieść, cisza to tchórz. Nie da się nabrać myśli, co rozkwita w pustce. Ogarnie cię i nie wypuści już. Oto opinie leżono w znak, oto teorie, co trafił szlak. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że jesteśmy tu? Dokoła milion w ogniu flag, a my tak wrzuceni ślepo w jakiś cud. Czasem na te zgliszcza szkoda płomieni, ale to nie tak, że nic nie znaczą. O, ja wiem, chciałeś zmieniać świat, lecz świat się zmienił. Dla jednych skończył się, a dla innych zaczął. Oto teorie, co trafił szlak. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że jesteśmy tu? Dokoła milion w ogniu flag, a my tak wrzuceni ślepo w jakiś cud. Czy zaufać mu? Ogłoszenie społeczne.